Πότε θα ξαναδώ το Πορτολίλι με την αρχαία πόλη Παπουαλίλι. Πότε στη Λίλιτσα θα ξαναπερπατήσω. Πότε από εδώ θα ξαναγυρίσω. Θέλω μια παραγγελία για Παρασκευή, αν γίνεται. Το potpourri που έπαιξε πριν ο Θήμιος με το καράβι, μαζί με τη σκηνή που μπαίνει στο κλάμα, βγήκε από το παράδεισο, μπαίνει με Παπακοσταντίνο στον Καρατζά και του λέει το Τζέλα Δέλτα δεν είχε φουγάρα. Είναι, η σκηνή είναι πολύ χαρακτηριστική. Ναι, δεν ξέρω, ναι. Αν μπορεί και βάλει και κανένα επιφωνήματα αυτά που βάζει τον Ιωνίς, που βάζει κάπου ανάμεσα εκεί που κάνει το σόλο για τα λιωκαμένα παλικάρια. Αυτό. Τι είναι Τζέλα? Πατέρα, βυθίστηκε το Τζέλα Δέλτα. Ήταν ένα καράβι. Ήταν ένα μικρό καράβι. Μα σε αυτό το καράβι είμαστε όλοι συνεπιβάτες. Είμαστε επιβάτες στο ίδιο καράβι. Και όλοι μαζί πρέπει να οδηγήσουμε αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά. Ήξερες πάρα πολύ καλά ότι το πλοίο αυτό δεν έπρεπε να ταξιδέψει. 25 ναυτικοί χάθηκαν σε αυτό το ναυάγιο. 25 παλικάρια. 25 ηλιοκαμένους λεβέντες που το αργασμένο δέρμα τους το είχε ποτίσει η αλμύρα και το είχε μαστιγώσει αλίπητα το κύμα. Όπα, όπα, όπα! Που το κορμί τους είχε τη δροσερή ευωδιά της θάλασσας. Ωρε μάνα μου! Που τα τράχια χέρια τους μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Ωρε τι έχει να γίνει! Θα τον παίξω κι εγώ! Το Τζέλα Δέλτα είχε πρόβλημα. Δεν είχε φουγάρα. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Τις 10 εντολές. Βανδύ. Τις 10 εντολές. Βανδύ. Φωνεύσεις, ουμιχεύσεις. Τι είναι αυτά, καλέ, καλέ. Βανδύ είναι το σωστό. Σε 10 εντολές και θα βάλει. Να σου γάμψω, δεν συνεννοούμαστε. Ουμιχεύσεις. Ας πούμε, ούψε βδομαρτυρής, όλα αυτά που λέει ο Άδωνης. Και ούψε βδομαρτυρής και όλα αυτά που λέει και ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, όλες τις 10 εντολές φτιάχτω, ρε παιδί μου, εσύ. Καλά, με βανδύ θα το κάνω κι άμα θες. Έλα, γεια. Θέλω καταρχάς να πω κάτι. Ο άνθρωπος για τη ζωή. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα. Εντολές. Αρχίζομαι. Για να αισθάνεται. Ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Στην αμαρτία. Έλα Χριστέ και Παναγία. Για τη σχέση μας. Θέλω να γ***σω τους Έλληνες. Τώρα, όσο είναι καιρός. Αποστολή, μια ώρα περιμένω να το σηκώσεις. Πάλε ρε Αποστολή να γελάσουμε λίγο το γύφτο το πολιτισμένο. Γεια σου. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι Τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως. Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά. Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με τους δικούς μας. Με τους δικούς. Ποιους δικούς μας, Έλληνας σήμερα, δημήκη, αυτός. Τα Μπαλαμά. Μπαλαμό, αλλά Έλληνας. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο. Δεν είμαι γύφτος τέτοιος. Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες. Όχι. Τι γύφτος. Σίδερα έχω. Α, μέταλλα, μέταλλα. Α, και όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 1400 το γραμμάριο χρυσό. Το πιάσα. Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι. Ναι, τώρα τι μαλακής. Ωραία, μαλακής δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ. Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, άμα σας εξαιρέσουμε. Ένα τέμος που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει. πάλι γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμά και πέσω λεφτά από την τράπεζα, η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι? Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι? Έκανα το λάθος σήμερα, πρώτη φορά ενώ το είχα αποφύγει τόσο καιρό. Αριστερά, πρώτη φορά αριστερά, όχι δεν είναι πρώτη, ξέρω. Πρώτη φορά άκουσα τον προηγούμενο και πρώτη φορά ένιωσα τόσο πολύ να θέλω να κάνω εμετό από τα αυτιά μου. Τι, γιατί, τι άκουσες? Γιατί είμαι γλιώδης, γιατί είναι ένα σύχαμα. Έκανες εμετό από τα αυτιά σου? Δεν τα κατάφερα τελικά, ενώ είχα την παρόρμηση. Α, δεν έχουν επαλινδρόμηση σε όλα τα αυτιά σου, δεν είναι κάτι τέτοιο? Όχι, όχι, τελικά. Είναι σφιχτός ακόμα, είσαι σφιχτός, για πες. Είμαι. Αυτή την εβδομάδα έχεις παραγγελίες και αφιερώσεις και τέτοια. Πες το. Τους ψηφοφόρους, τους παρόμοιους, του φασίστες κρυφούς και φανερούς. Είναι ένα τραγουδάκι και το ξέρεις και το έχεις τραγουδήσει κι εσύ, που λέει κάποια στιγμή τρία γράμματα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αυτό που λέει τρία γράμματα. Αυτό. Αυτό. Μόνο αυτό φωτίζει. Το τραγουδάκι τους θυμίζει πράγματα και τους συγκινεί κάθε φορά που το ακούν. Για μια συγκίνηση, θα το βάλω. Διάβαζε αυτή το Λένιν. Κάποια στιγμή στο ζόρι, στην εξορία που είχαν πολύ χρόνο. Μέσα στο Παρίσι. Τραγούδια που τη τραγούδαγε ο Χρυσός. Ντροπή, χιδαίο. Μέσα από το τάκα, τάκα, τάκα. Χιδαίο. Κύρια ιδιά σου. Διαχωρίζω από τη θέση. Τάκα, γιατί να μας το βάλει. Διαχωρίζω τη θέση. Τάκα. Όταν αυτή τώρα το βάλει αυτό τώρα το ηχητικό που βάλατε, βάλτε το μια άλλη μέρα και από κάτω το τάκα, τάκα, τάκα, τάκα. Θα συνεργαζόμουν με οποιονδήποτε μπορούσα να έχω προγραμματική σύγκληση. Ο Λένιν το έχει πει αυτό. Ότι συνεργαζόμαστε και με το διάολο αρκεί να γίνουν πράξη τα οράματα της Επανάστασης. Ακούστε, καταρχήν όλοι μας έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζαμε πολύ Λένιν. Ο Λένιν έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ευθύνης. Ο Λένιν έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να λαϊκίσει. Το ξέρω αγαπάς. Καταρχήν όλοι μας έχουμε περάσει από τη φάση που διαβάζαμε πολύ Λένιν. Θέλω να αφήσω μια παραγγελία. Θέλω να βάλεις τον Άδωνη να λέει τι να τα κάνει τα 5 χιλιάρικα και τα λοιπά που λέει εκείνα εκεί. Και τον άλλον να λέει σε θυμιατό πέσαμε ρε. Ψυχιά σου. Εγώ σας λέω ότι χαρίζουμε σε όλους τους Έλληνες 5.000 ευρώ. Ναι. Στον καθένα έτσι. Με ένα μαγικό τρόπο. Με ένα ελικόπτερο που λέγανε παλιά. Ναι. Και έχονται 5.000 ευρώ στο χέρι του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδος. Αφού είναι κλειστά τα καταστήματα, δεν πάει να τα ξοδέψει. Ρε πούτι, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Αφού είναι κλειστά τα καταστήματα, δεν πάει να τα ξοδέψει. Αντε και γάμο, γάμο το σπίτι σου, γάμο, αρχίδι. Αντίο, λίπου, πολύ, αντίο, αντίο. Φέρω το πατήρι μου, το άλογο, το πλοίο. Μια παραγγελιά. Είσαι παιδί στα 19 μου χρόνια. Αλλά όχι την Παρασκευή, αύριο. Την Παρασκευή. Όχι ρε την Παρασκευή. Παρασκευή γουστάρω. Αυτό είναι μήνυμα, δεν είναι αντεγιά. Γιατί την Παρασκευή δεν δίνουμε μήνυμα. Μήνυμα για τους νέους, ξύπνα. Είσαι παιδί στα 19 σου χρόνια. Είσαι παιδί, μα στα μαλλιά σου χρόνια. Μα ήρθαν δύσκολοι καιροί. Στην κόψη των κλίματων θα βαδίσεις. Καθώς φουσκώνει η θάλασσα θολή. Μα απ' τη σκραβιά του πλήθους μη μεθύσεις. Κράτα τη σκέψη καθαρή. Μα απ' τη σκραβιά του πλήθους μη μεθύσεις. Κράτα τη σκέψη καθαρή. Έλα, Αποστολή. Έλα. Αν μπορείς, βάζε λίγο πιο συχνά τον Μπελατσιά αυτό το παρτιζάνικο τραγούδι. Και σε ευχαριστώ πολύ που βάζεις το Α του Άδωνη. Και αν μπορείς, γιατί γελάμε, και εκείνη τη συνέντευξη του Νεφελούδη με τον Αρβανίτη, με την Deutsche Welle που επίσης γελάμε. Α, καλά αυτό. Νομίζω ότι οι εκμεταγραφείς Σιριζέοι αισθάνονται κόμπλεξ απέναντι στους αυθεντικούς και υπερβάλλουν τους αυτούς και γελιοποιούνται. Όπως ο Ραγκούσης, η Μαριλίζα και διάφοροι άλλοι, ο Μπίστης. Σταματήνα. Mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Καλησπέρα Κώστα μου, τι κάνεις? Και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ναι, νομίζω ότι ακούμε μια νέα Deutsche Welle. Αμάν, την ψώνησε. Αυτό είναι, θυμίζει λίγο το εδώ, Ελεύθερη Ελλάδα, έτσι όπως έχει καταδείξει. Λίγο πολύ, ναι, νομίζω κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Παλιόπαιδα. Ο Παρτιζάνο. Να. Πορτάμι βία. Ο μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, μπέλα τσάο, τσάο, τσάο. Παρτιζάνο, πορτάμι βία. Και μη σε το τιμωρεί. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Από Σπυριδούλα, νάιλον τέφια, ψόφια κέφια. Αφιερωμένα στην αδερφή μου την Κατερίνα. Αυτή με το ΕΑΜ, σε ποιο σταθμό ήσουν? Το Real νομίζω. Ρε γατάκια από στα παραπολιτικά. Αυτή η κυρία που θα σας βάλει αφιέρωση την Παρασκευή, ο Αποστόλης, έχει πάρει πριν από 5-6 χρόνια. Και ο Αποστόλης είναι πρώτος σε ακροαματικότητα. Γατάκια, βάλε το ΕΑΜ ολόκληρο. Να ακούσουν τα ζωντόβολα, γεια. Πώς ήρθε αυτό τώρα? Τι πώς μου ήρθε, να το ακούσω όλο το τηλεφώνημα. Όλο το τηλεφώνημα. Πώς ήρθε όλο που λες, Αποστόλη, το γλύψιμο, αυτό δεν καταλάβω πώς ήρθε. Κοίταξε, πρωτοπόρος είσαι. Εντάξει, είσαι λίγο μαλάκας, αλλά πρωτοπόρος είσαι. Έλα, γεια. Λίγο μαλάκας είμαστε όλοι, έλα, γεια. Έλα και εγώ, γεια. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή. Ναι. Είναι κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ωραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό. Το ΕΑΜ έπαιρνε τα όπλα από τους Άγγλους και έκανε δήθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δήθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο μεγαλύτερος αλυταράς. Αυτό που έχω να πω, λοιπόν, είναι ότι μην πάρετε κονσέρβες στο σπίτι, μην κάνετε καμιά τρέλα μόνοι σας. Κάτι άλλο. Αλλά ακόμα και να μην έχετε, κάποια μέρα. Γιατί φοβάται να θα μπούμε εμείς με τις κονσέρβες, μην ανησυχείτε. Ακούτε. Ακούτε. Ακούς, Μαρή Χρυσαυγίτσα. Την Παρασκευή, σε παρακαλώ, βάλτε αυτή την Παρασκευή. Ένα ορχιστρικό που το λέω, αλλά δεν είναι ποτέ ορχιστρικό. Το αντίο, Λιλιβούβολη. Αντίο, μπράβο, θα το βάλω τώρα. Αυτό, έλα, σε ευχαριστώ. Έχω και γενέθλια σήμερα. Να σε χαιρόμαστε.